رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی سب خطاؤں سے پاک کر دیے گئے۔ گناہوں کو دھونے والے اعمال کون سے ہیں؟ ایسے اعمال کو بیان کرنے سے پہلے ہم چند احادیث کی روشنی میں اس ذات مقدسہ کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا اور جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر انہوں نے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بھی اپنی پیاری مشک بھری زبان سے وہ اعمال چن چن کے بیان کر دیے جو اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم محض تین روایات بیان کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری، کتاب التفسیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ بس ان میں سے ایک کہنے لگا، میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھا کروں گا، اور دوسرے نے کہا، میں زمانہ بھر روزے دار رہوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کراؤں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی باتیں کہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں، بس جس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں۔ روایت میں مذکور ہے کہ تینوں صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح بخاری، کتاب النکاح۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کی حشر گے خیز گرمی میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں مبتلا ہیں اور کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور اس کے بعد نہ کبھی آئے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ اور میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت فرمائی اور آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں، جسے اللہ نے حضرت مریم کی طرف القا کیا اور اللہ کی روح ہیں۔ آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی، آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے۔ چنانچہ میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے۔ پھر ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ میدان حشر میں امتیوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا اعلان کیا، بے شک اے نبی، ہم نے تجھے کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دیں اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ سورۃ الفتح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو گناہوں سے دھلے تھے، گناہگار امتیوں کا میلا دامن بھی انہیں غمزدہ کر دیتا تھا، اور جو پتھر مارنے والوں کی اصلاح کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں آنسو بہایا کرتے تھے، وہ امت کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں دیکھ کر خوش کیسے ہو سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں کئی اعمال ایسے بتا دیے جن سے اللہ کی ناراضگی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ ایسے اعمال حدیث کے سنہرے لباس میں پھولوں کی طرح بکھرے خوشبو لٹا رہے ہیں، آئندہ صفحات پر ہم پھولوں کے یہی گلدستے سجا رہے ہیں۔